Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocną porą. Witam wszystkich miłośników muzyki nieoczywistej na kolejnym spotkaniu na naszym peronie. Przypomnę tylko, że nocną porą z trójkowego peronu odchodzi trójkowy osobowy, a w składzie między innymi ciekawy wagon osobliwości muzycznych pełen. Ci z Państwa, którzy teraz do nas dołączają, zadzwonił budzik, wyrwał ich z objęć snu, mogą dać znać, że powrócili do życia. Nasz adres internetowy wojciech.ossowski/polskieradiopisaneraz.pl i można postać z nami na peronie. Ten peron znajduje się na Facebooku. Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Nie będzie mnie dzisiaj z Państwem, bo hulam po Wyspach Kanaryjskich, ale mam nadzieję, że tak jak ostatnio, gdy byłem we Włoszech, Państwo będą się doskonale beze mnie bawili. Nasz zawiadowca Nikifor na peronie, a też i spora grupka wsparcia, mam nadzieję. W związku z tym, że mnie nie ma, to na wszelkie maile odpowiem z lekkim opóźnieniem. No a dzisiaj pozwoliłem sobie w naszej lokomotywie dorzucić do pieca, bo pewnie za tydzień sięgniemy po nowinki z Womexu i będzie 100% folku w folku. A za dwa tygodnie umówiłem się na powrót do Northwest Passage, więc popływamy trochę po zimnych wodach. A dzisiaj Farsot, pierwsza z dzisiejszych nowinek, Ziemia i Woda, tak zwie się najnowszy album, no i zaczynamy od Ziemi. Thank you. minimalistycznie i depresyjnie. Za chwilę będzie podobnie z tym, że już zepchniemy łódź na wodę. Ci z Państwa, którzy dzielnie słuchają nas od jakiegoś czasu, zapewne pamiętają, że parę tygodni temu sięgnąłem po opowiadanie Gravesa, zacząłem je czytać, ale odłożyłem je na później i to później właśnie następuje. Chodzi o opowiadanie Wrzask. Energii. Gdybyśmy przybyli z naszymi workami na boisko krykietowe szpitala psychiatrycznego, lekarz naczelny, którego poznałem w domu, gdzie spędzałem te wakacje, podszedł do mnie, żeby się przywitać. Powiedziałem mu, że dziś tylko ja będę prowadził zapisy dla drużyny Lampton. Tydzień przedtem, broniąc bramki na wyboistym, pochyłym terenie, złamałem palec. Och, w takim razie czeka pana interesujące towarzystwo, odpowiedział. Ten drugi prowadzący zapisy? Zapytałem. Ta, Crossley to najinteligentniejszy nasz pacjent, wyjaśnił doktor. Mnóstwo czyta, pierwszorzędnie gra w szachy i tak dalej. Podróżował chyba po całym świecie. Skierowano go tutaj, bo ma urojenia. Najpoważniejszym z jego urojeń jest to, że uważa się za mordercę i opowiada, jak zabił dwóch mężczyzn i jedną kobietę w Sydney, w Australii. Inne znów urojenie, bardziej humorystyczne, że dusza mu się rozpada na kawałki, cokolwiek to znaczy. O, i tutaj na razie mam nadzieję, że przypomniałem i zachęciłem, a powrócimy na moment do muzyki i do farsota. Wydaje mi się, że w aranżacji na fortepian solo utwór mógłby skryć się w gąszczu XIX-wiecznych miniaturek. Myślę tu o szeroko rozpiętej linii melodycznej, której wtedy towarzyszyłby nie jazgot gitar elektrycznych i perkusji, a stonowane arpeggio w lewej ręce. O! farsot i debiut w osobliwościach. Przenosimy się teraz na boisko krykietowe domu dla obłąkanych. W sumie sam krykiet z zawiłościami i niezrozumiałymi regułami pasuje do tej scenerii. Rozgrywka może trwać i dzień cały i na czym polega? Daj Bóg, nie mam pojęcia, ale w przybytku odpoczywało paru zawodowych graczy i kilku utalentowanych amatorów, więc mecz stał na niezłym poziomie. Robert Graves wraz z Crosleyem zapisywali wyniki. Zbliżała się burza, było parno, powietrze stało, zawodnicy na boisku też. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, na czym polega krykiet, ale wygląda to właśnie tak niemrawo. Wszyscy stoją, nagle ktoś rzuci i znowu nic się nie dzieje. Wszystko działo się niespiesznie, więc Crosley, najwyraźniej spragniony rozmowy z kimś nowym, zabawiał nią Gravesa. W pewnej chwili zapragnął opowiedzieć mu swoją historię, w wyniku której wylądował właśnie w domu dla niepoczytalnych. Graves spytał, czy historia ta jest aby prawdziwa i w odpowiedzi usłyszał, że Crosley zmienia ją, dodaje lub ujmuje pewne szczegóły, ba, czasami zmienia postaci czy narratora, a wszystko po to, by nie nudzić się po raz setny opowiadaną historią. Dzięki tym zabiegom wciąż grają emocje i opowiadając angażuje się w nią bez reszty. Tak więc w tym sensie jest autentyczna i prawdziwa. Pewnie Państwo już są ciekawi tej historii. Za moment, bo przypomnę, grupę, która zalęgła nam się od jakiegoś czasu, obchodzi 20-lecie. Taki okrągły jubileusz. Dobranoc. taka muzyka nie mogłaby być ścieżką dźwiękową do rozgrywek krykieta, bo tam, jak Państwo wiedzą, niewiele się dzieje, a tu zbyt dziarsko. Dobranoc, za chwilę powróci, tak jak my powracamy do naszej opowieści. Niedzielny poranek, Richard i Rachel leżą sobie w łóżku i Richard mówi: ale miałem sen. Otóż szedłem piaskowymi wzgórzami, które rozciągają się tu nieopodal. Spotkałem mężczyznę, którego nie umiałbym rozpoznać, bo co chwila zmieniał wygląd. Szedłem z nim i prowadziliśmy ożywioną dyskusję. A o czym tak dyskutowaliście, zawzięcie? A wyobraź sobie, że o miejscu pobytu duszy. Mój towarzysz uważał, że niekoniecznie musi przebywać w ciele. Może równie dobrze znajdować się w danej chwili poza nim i wniknąć w drzewo, w piasek, w cokolwiek. Rachel przerwała mężowi. To dziwne, powiedziała. Mnie się śniło, że szłam wydmami i w pewnym momencie zobaczyłam, jak podążasz u boku nieznanego mężczyzny, ubranego na czarno i ocierającego nos czarną jedwabną chusteczką. Uciekłam przed wami. Już w jednym bucie odpadła mi klamerka. Chciałam ją podnieść, ale nie było czasu. Umknęłam, ale gdy się odwróciłam, widziałam, że on klęknął, podniósł ją i schował do kieszeni. Roześmieli się. Po tych kilku latach spędzonych razem nawet śniło im się to samo. Była niedziela, ale ile można się wylegiwać. Zjedli śniadanie i Rachel, przynosząc płaszcz mężowi, powiedziała mu, by poszedł na wydmy na spacer i ma wrócić z czymś, o czym mogłaby myśleć. Obiad o pierwszej. No właśnie. Państwo słuchają nas w różnych strefach czasowych. Jeżeli czas na obiad, to smacznego. Wszystkich innych zapraszamy na pielgrzymkę do lodówki, do kuchni. Aby to uczynić możliwym, przerwa na muzyczkę. Dobranoc, powraca. wystawa Jo niedługo w Lublinie, a dobranoc na Wyspach Kanaryjskich, i to dobra okoliczność, bo nie wiedzą, że mamy już egzemplarz ich płyty i obiecali przywieźć na Kanary trochę kopii dla Państwa. W związku z tym proszę się spodziewać, że po powrocie zrobimy konkurs na płytę do przytulenia. Dobranoc, a tymczasem u nas kolejna nowość, solidnie brzmiąca, i poprzedzę ją takim oto komentarzem. Nie wiem, jak jest to, co jest nie tak z tą muzyką, ale jest odsądzana od czci, a zwłaszcza od wiary. Z jednej strony melodyjna, da się tu wyczuć melodię, czy to w gitarowych riffach, czy w partii śpiewanej. No i jest przede wszystkim jakaś myśl przewodnia, spajająca utwór i nadająca mu formę. Jest też sporo melorecytacji, co nie powinno dziwić, gdyż ta obecnie w muzyce króluje. Ale nie tylko obecnie, sięgnijmy po dawne wzorce. W operze recitatywy mieszają się z ariami i może nie wnoszą nic nowego do materiału muzycznego, ale posuwają akcję do przodu. Dalej patos i rozbudowane brzmienie, niemalże symfoniczne. No i wreszcie tematyka. Śmierć, smutek, mroczne zakamarki ludzkiej duszy. I tu wskazuje chociażby na Wolnego Strzelca Karola Marii Webera, bo od tej właśnie opery romantycy zajmowali się już właśnie taką tematyką. Dzisiejsza muzyka wypluwa co chwila trzyminutowe bzdety na potrzeby radia i skierowana jest do odbiorcy, który potrafi uwagę skupić właśnie na owe trzy minuty. Potem jak małe dziecko się rozprasza. Otóż ta współczesna muzyka nie dość, że banalna pod każdym względem, to jeszcze niezakorzeniona. Tymczasem to, co proponuję, to kawał przemyślanej sztuki z ukłonem w stronę tradycji. No tak, i tu się pojawiają schody, bo dla wielu tradycja to muzyka lat 90. i zdziwienie, że było coś przed tym. Umówmy się, komu coś mówią takie nazwy jak motet, hoketus, technika responsorialna. Kto umiałby dzisiaj rozróżnić rodzaje kontrapunktu, czy zgłębić niuanse harmonii? Dla tych, którzy nie lubią metalu, związek części tej muzyki z piekłem jest wybawieniem, bo można wrzucić wszystko do jednego wora. U nas nie idzie to tak prosto, w związku z tym zapraszam Cantique le Pré. Gramy sobie tutaj po cichutku, a tymczasem Richard idzie. Noga za nogą włóczy się drogą. Przechodzi właśnie obok kościoła, w którym proboszcz już odprawił mszę i teraz ludzie wychodzą ze świątyni. Dzieci bawią się piłką, a sielanka. Tymczasem podchodzi do niego ubrany, tak, tak, na czarno, nieznajomy i zero zdziwienia ocierający sobie czoło czarną, jedwabną chusteczką. Obaj panowie spoczęli na ławeczce na kościelnym dziedzińcu, a po krótkiej chwili nieznajomy zaczął. Otóż mam ochotę podyskutować z kimś na temat dzisiejszego kazania. To jest na temat miejsca, w którym przebywa dusza. Gdy tak zgłębiali temat, a w zasadzie czynił to nieznajomy, Richard tylko kiwał głową na znak, że słucha, czy też może, że się zgadza. Dzieci, znudzone piłką, podkradły się do nich z tyłu, jak na komendę, ryknęły im do ucha. A po chwili uciekły, oznajmiając salwą śmiechu, że uważają żart za udany. Nieznajomy zdenerwował się, no nie dziwota, i już miał się odezwać, gdy jedna z dziewczynek, widząc jego otwarte usta, zęby obnażone aż po dziąsła, padła przerażona na ziemię. On ma twarz jak diabeł, wykrztusiła. Powracając do duszy, przecież nie potrafimy... Właśnie tu sięgnę po książkę, by zacytować fragment tej dyskusji. Nie potrafimy nawet rozpoznać dokładnie samego momentu narodzin i samego momentu śmierci. No, w Japonii, po której podróżowałem, uważają, że człowiek, rodząc się, ma już rok życia za sobą. A później we Włoszech pewien nieboszczyk. No, ale chodźmy się przejść po tych piaskowych wzgórzach. To powiem panu, jakie wyciągnąłem wnioski. Łatwiej mi mówić w ruchu. Dziękuję, ale muszę wracać do domu na obiad. Głupstwo, obiad nie zając. Jeżeli można się wprosić, to chętnie zjadłbym go z panem, bo szczerze mówiąc, nic nie jadłem od paru dni. Jestem bez grosza. No i Richard był w kropce. Tymczasem Elsie, ta dziewczynka, dochodziła do siebie po ciężkim szoku. Nieznajomy pochylił się nad nią, coś szepnął do ucha. Jak potem powiedział, było to magiczne aborygeńskie słowo i oznaczało mleko. Dziewczynka uspokoiła się, uśmiechnęła i potem usadowiła mu się na kolanach, bawiąc się guzikami u kurtki. Aż delikatnie postawił ją z powrotem na ziemię, gdy udawał się z Richardem na przechadzkę. Ma pan jakąś dziwną moc, panie Charles, zauważył Richard. Charles odpowiedział, lubię dzieci, ale tak wrzasnęły, aż mnie dreszcz przeszedł. Rad jestem, że jednak nie uległem pokusie i nie zrobiłem czegoś. No czego? O, sam chciałem wrzasnąć, odrzekł Charles. No, powiedział Richard, to by im się chyba spodobało. Byłoby dla nich wspaniałą zabawą, może nawet liczyły na to. Gdybym wrzasnął, powiedział Charles, mój wrzask albo by je zabił, albo przyprawił obłęd. Prawdopodobnie by je zabił, gdyby stały blisko. Richard uśmiechnął się trochę głupio. Nie wiedział, ponieważ Charles mówił tak poważnie i z taką troską w głosie, czy wypada, czy nie wypada parsknąć śmiechem. Więc tylko zapytał, jaki doprawdy to byłby wrzask? Chciałbym go usłyszeć. Nie tylko dzieciom mój wrzask wyrządziłby krzywdę, powiedział Charles. Dorośli też mogą kompletnie zwariować. Nawet najsilniejszych mój wrzask powaliłby na ziemię. To wrzask czarodziejski, którego się nauczyłem od głównego szamana na północnym terytorium Australii. Przez 18 lat się w tym doskonaliłem, a przecież zastosowałem to nie więcej niż 5 razy. Richard tak zupełnie nie wiedział, co myśleć o swoim śnie i o tej chustce do nosa i o jednym słowie szepniętym dziecku, że zdołał tylko wymamrotać. Dam panu 50 funtów, jeżeli pan swoim wrzaskiem powali ten kromlech. Widzę, że pan mi nie wierzy. Może pan nigdy nie słyszał o wrzasku strachu? Richard zastanowił się. No, czytałem, odrzekł, że bohaterski wrzask dawnych wojowników irlandzkich doprowadzał całe armię do odwrotu. I czy Hektor Trojański nie wrzeszczał straszliwie? I dałby się słyszeć niespodziewane wrzaski w lasach Grecji. Przypisywano je bogowi panowi i ludzie ze strachu wpadali w obłęd. Istotnie z tego mitu przeszło do języka angielskiego słowo panika. O, i tu, nie popadając w nią zbytnio, na razie sięgamy coś, co z tymi kromlechami w jakiś sposób współgra. Po dobranoc i 20 latach na scenie Tannahill Weavers i Złoty Jubileusz. Płyta z tej okazji. I Duch MacDonnella. I am Corporal MacDonnell, Royal Irish Regiment. I think I died quite quickly, with no time to repent. I rose up from my Belgian grave one morning in the rain, and I walked back down to Ypres, to the place where I was slain. I stopped beneath the white stone arch, and there I read the names of all those loyal comrades, fated just the same. Torn to blood-red ribbons, answering the call, I shed a tear for those young men who didn't have to fall. I heard somebody say that a century had passed. The silence, it was deafening. The guns had stopped at last. No rats, no barbed wire fences, no gas, no cannon spray. They said for their tomorrow, we gave our today. Trenches where the slaughtered lambs once died. No man's land, a graveyard, now crosses side by side. From near and far off nations, allies tried and true, all for one were marching to the very same tattoo. They call that war the Great War, and if they only knew, there was nothing great about it. It was rotten through and through. thousands upon thousands of my fellow Irish men would not live to ever see their homeland once again. I am Corporal Mick MacDonald, Royal Irish Regiment. I pray you learn from history and heed my testament. My ghost now marches Flanders fields in sunshine and in snow. How I long for Tipperary and the sweetest girl I know. Hill Weavers. A jak nie trudno się domyślić, Richard z dziwnym gościem pojawili się o pierwszej na obiedzie. Miał na imię Richard, to już, przepraszam, miał na imię Charles, to akurat już Państwo wiedzą, no i czuł się swobodnie. Oczarował panią domu, a gdy po obiedzie zmywał wraz z mężem, powrócili do tematu wrzasku. Jak ma sobie rzeczy, powiedział Charles. Ale ja pana ostrzegałem, co to jest. Jeżeli wrzasnę, to gdzieś na pustkowiu, żeby nikt inny nie słyszał. I to będzie wrzask nie drugiego stopnia, lecz, który oczywiście zabija, lecz pierwszego, który tylko przeraża. I kiedy będzie pan chciał, żebym przestał, niech pan przyłoży ręce do uszu. Uzgodnione, powiedział Richard. Nigdy jeszcze nie robiłem tego dla zaspokojenia czczej ciekawości, ciągnął Charles. A wrzeszczałem wyłącznie wtedy, gdy groziła mi śmierć z rąk wrogów, czarnych bądź białych. I raz, gdy byłem sam jeden wśród pustyni, bez niczego do jedzenia i do picia. Wtedy musiałem tak wrzasnąć, żeby mieć co jeść. Umówili się, że stanie się to nazajutrz rano na piaskowych wzgórzach. Potem, aż do rana, nie zdarzyło się nic, o czym warto by rozprawiać. A, przepraszam, Rachel powiedziała Richardowi, że ze zdumieniem odkryła brak klamerki przy bucie. Richard zatem, by jej nie niepokoić, postanowił trzymać w sekrecie fakt, że nieznajomy ma czarną jedwabną chustkę i to, że umówił się z nim na rano, by ten wrzasnął. No właśnie, czarna chustka i klamerka przy bucie i skoro jesteśmy przy butach, pojawia się on, Antoni Kania z Chodakami. Sąsiad do sąsiada chodaka pożyczać. Pożycz, pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Pożycz, pożycz, miły bracie, nic mi się nie stanie. Przecie łyka na chodak i miasteczku dostaniesz. No i pożycz, pożycz, bym se mógł podskoczyć. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. przyszedł sąsiad na sąsiada chodaka pożyczać. Pożycz, pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Antoni Kania, chodaki i... No, myślę, że absolutnie pasuje do naszej mrocznej opowieści. Ale jak to zwykle z panem Antonim. Tymczasem oda do wschodzącego księżyca w pełni z dedykacją dla trzeciej strony księżyca. Wracałem z Włoch samochodem z młodymi ludźmi, którzy mieli ogromne serce do muzyki i słuchali non-stop połączenia disco polo z techno. No i po tej sporej dawce przestałem uważać, że dum męczy uszy. Coś, czego nie usłyszymy we współczesnej muzie. Operowanie zmianą i tempa, i faktury, przewijające się różne tematy, różne fragmenty, od dynamicznych po liryczne. Sądzę, że prawdziwy zarzut kierowany pod adresem tej muzyki to nie to, że jest satanistyczna, a zwyczajnie wymagająca od odbiorcy i przygotowania, i muzykalności, i otwartości, ciekawości nie tylko na muzykę, ale w ogóle na świat. Co można znaleźć w nocy w lesie, poza guzem, gdy chodzi się po ciemku? Otóż można znaleźć misteria nocnego lasu. Nowa płyta Evil Fest.